va aquestes mans. Vinga, home. Ara. Bueno, aviat seran les 10. I s'haurà d'acabar Mr. Feix i la comissió. Donem les gràcies. Sobretot a l'organització, a tota, gent, tota la gent que ha col·laborat, a les urnes de color blau cel, en el nostre tècnic que tenim aquí, en nom de tots, et donem les gràcies, Oriol. Mr. Feix i la comissió. Gràcies. I want the second model of the rocket there. You're on the map, but soon be up and come to stare. You're only seeking my own living mother's there. Awa, awa. You are my sexual. Awa, awa. You are the baby. Being so best, you better turn man. You check it back, it's just a big around the mind. We're gonna make it like a city man in here. Hey! Awa, awa. You are the baby. We are killed already, your star. In my time, in my mind, you are yourself, you are on my side. My heart is sick, I'll write a thing, I'll back it through. I believe in living, all in love, and I'll be new. My heart is sick, and I can say goodbye to truth. Adéu, Mataró! We are kill the radio star. We are kill the radio star. We are kill the radio star. We are kill the radio star. We are kill the radio star. We are kill the radio star. We are kill the radio star. We are kill the radio star. Gràcies. Fins una altra. Som puntuals. Torno a recordar que encara sou a temps de posar una butlleta per Kosovo. Fem-ho per Kosovo. Vinga. Ja s'ha acabat, eh? Sí, sí, home. Va, sí. Si tothom tira, res, unes monedes 500, o el que vulgueu. En allà seguim, va. Vinga. Però que es vegi, eh? Va, vinga, que jo vegi gent que tira allà. Ja ens esperem, ja ens esperem. Espera, esperem-se. Va, va, una moneda, home. Va. I un aplaudiment, va, fer cua. No cal agafar número. Va. Una petita moneda, va. Una moneda per aquí, una moneda per allà, anem fent piló i de mica en mica s'omple la pica.